Durumu kötü olmaktan çok uzak henüz. Ama sen onu bizim kadar tanımazsın. Balığı tutmak için ölmeye hazırdır. Merak etme Tom. Elimde değil. Ailede benden başka endişeli yok zaten. Umarım bu huyum geçer. Senin yerinde olsam şimdi bu konuda endişe etmezdim. İyi ama baba, David gibi bir çocuk o koca balığı nasıl yakalar? Şimdiye kadar ufak birkaç tür balıktan başka bir şey tutmadı ki. Balık yorulacaktır. Zoka'yı yutmuş olan balıktır, unutma. Ama bir canavar bu. O Dave'e bağlıysa Dave de ona bağlı artık. Dave'in onu tutması inanılmaz bir şey olur ama ben onu senin ya da Bay Davis'in yakalamasını isterdim. Dave iyi gidiyor şimdilik. Bu arada durmadan açık denize doğru yol alıyorlardı. Ancak deniz hala süt limandı. Şimdi sık sık akıntı yosunu birikintilerine rastlıyorlardı. Yosunlar güneşten yanmışlar, mor sularda sapsarıydılar. Zaman zaman olta ipi yosunların arasında geriliyor, Eddie de eğilip ipe takılan yosunları temizliyordu. Thomas Hudson, adamın kırış kırış kırmızı ensesini, eski fötr şapkasını görüyordu. ''Tekneyi çekiyor diyebiliriz Davy,'' dedi Eddie. ''Aşağıda hiç durmadan yoruyor kendini.'' ''Beni de yoruyor ama.'' ''Başın ağrıyor mu?'' ''Hayır.'' ''Başına bir şey getir.'' dedi Roger. ''İstemem Bay Davis ama biraz su dökülse iyi olur.'' Eddie denizden bir kova su çekip oğlanın başını suyla ıslattı, saçlarını alnına çekti. ''Başın ağrırsa haber ver.'' dedi. ''İyiyim.'' dedi David. ''Şimdi ne yapmam gerekiyor Bay Davis?'' ''Olta ipini biraz çekebilecek misin?'' David ipe asıldı. Bir daha asıldı ama bir santim bile çekemedi balığı. ''Pekala, gücünü harcama.'' dedi Roger. Eddie'ye döndü. ''Başlıklardan birini ıslat da başına koy. Hava çok sıcak bugün.'' Eddie uzun siperlikli kasketi tuzlu su kovasına daldırdı. Sonra Dave'in kafasına geçirdi. ''Tuzlu su gözlerime doluyor Bay Davis. Özür dilerim.'' ''Temiz suyla silerim yüzünü.'' dedi Eddie. ''Roger bir mendil versene, endisende biraz buzlu su getir.'' Çocuk bacaklarını iki yana açmış, sırtını germiş, olanca gücüyle oltaya asılmış dururken teknede ağır ağır açıklara doğru gidiyordu. Batıya doğru bir torik sürüsü suyun durgun yüzeyini dalgalandırıyor, deniz kırlangıçları birbirlerini çağırarak uçuyorlardı. Ancak sürü derine dalınca kuşlar onları beklemek için sakin denize kondular. Eddie oğlanın yüzünü silmişti. Şimdi mendili buzlu su dolu bardağa daldırıp Davy'nin ensesine bastırıyordu. Sonra mendille bileklerini ıslattı, yeniden buzlu suya daldırıp bir daha ensesine koydu. ''Başın ağrırsa söyle,'' dedi. ''İşten vazgeçmek demek değildir bu, akıllılık etmektir. Deniz sakin olduğunda güneş çok yakıcıdır.'' ''Bir şeyim yok,'' dedi David. ''Omuzlarım ve kollarım ağrıyor, hepsi o kadar.'' ''Doğal bu,'' dedi Eddie. ''Tam bir erkek olursun ama biz başına güneş geçmesini istemeyiz.'' ''Şimdi ne yapacak Bay Davis?'' diye sordu David. Sesi kupkuruydu. ''Şimdiye kadar yaptığını ya da daireler çizmeye başlayabilir, belki de su yüzüne çıkar. Oltaya takıldığında o kadar derinde olması yazık doğrusu. Elimizde yeterli ip kalmamıştı.'' dedi Thomas Hudson Roger'a. ''Önemli olan Dave'in onu durdurmuş olması,'' dedi Roger. ''Az sonra balık fikir değiştirir. Sonra gerekeni yaparız artık. Oltayı çekmeyi bir daha denesene Dave.'' David çabaladı ama balığı yerinden oynatamadı. ''Gelecektir,'' dedi Eddie. ''Görürsün bak, birdenbire boşalıverecek olta. Ağzını çalkalamak ister misin?'' David başını salladı. Soluğunu boşuna harcamama aşamasına gelmişti. ''Tükür,'' dedi Eddie. ''Birazını yut.'' Roger'a döndü. ''Tam bir saat oldu. David, başın ağrımıyor ya.'' David başını salladı. Genç Tom babasına ''Sen ne diyorsun baba?'' diye sordu. ''Doğruyu söyle ama.'' ''Bence bir şey yok. Eddie ona bir şey olmasına izin vermez.'' ''Öyle tabii,'' dedi genç Tom. ''Ben de yararlı bir şeyler yapıyor olmak isterdim. Eddie'ye bir içki getireceğim. Bana da getir lütfen.'' ''Güzel. Bir tane de Bay Davis'e yaparım öyleyse.'' ''Onun istediğini sanmıyorum. Sorarım.'' Roger çok sakin bir sesle ''Bir daha dene Davy.'' dedi. Çocuk olanca gücüyle kaldırdı oltayı. Makaranın iki yanını sımsıkı tutuyordu elleriyle. ''Bir iki santim çekebildin,'' dedi Roger. ''Sar ve bak bakalım biraz daha çekebilir misin?'' Gerçek mücadele şimdi başlamıştı. Daha önce David açığa doğru giderlerken tekneyle sürükleyen balığı tutuyordu yalnızca. Ama şimdi olta sırığını kaldırması, kazandığı ipi sarması ve o arada da sırığı yeniden indirmesi gerekiyordu. ''Çok hızlı değil!'' dedi Roger. ''Yorma kendini!'' Oğlan öne eğiliyor, gövdesini kullanarak ta ayaklarının tabanlarından çekmeye başlıyor, sonra sırığı indirirken sağ eliyle hızla makarayı sarıyordu. Genç Tom, ''David çok esaslı balık tutuyor.'' dedi. ''Küçüklüğünden beri balık tuttuğunu bilirdim ama bu kadar iyi olduğunu bilmezdim. Oyunda başarılı olmadığı için hep alay ederiz kendisiyle. Oysa bir de şu haline bak.'' ''Oyunun canı cehennemi.'' dedi Thomas Hudson. ''Ne dedin Roger?'' ''Biraz yaklaş. Biraz yaklaşıyorum.'' Bir sonraki çekişte tekneyi biraz ileri alınca David daha fazla çevirdi makarayı. ''Sen de oyun sevmez misin baba?'' diye sordu Tom. ''Eskiden severdim. Çok severdim hem de. Ama artık sevmiyorum. Ben tenis ve eskrim severim. Öyle topu atılıp tutulan oyunları hiç sevmem. Avrupa'da yetişmiş olduğum için sanırım. David çok akıllı olduğu için öğrenmek isteseydi eğer iyi bir eskrimci olurdu bence.'' Ama öğrenmek bile istemiyor. Bütün istediği okumak, balık avlamak, kuş avlamak ve yem bağlamak. Andy'den bile daha iyi atıcı. Seni sıkmıyorum ya baba. Elbette sıkmıyorsun Tom. Tom köprünün küpeştesini tutmuş, babası gibi kıça bakıyordu. Babası bir elini oğlunun omzuna koydu. Oğlanın omzu balık vurmadan önce güvertede birbirlerine attıkları kova kova deniz suyundan tuz içindeydi. David'i seyrederken öyle heyecanlanıyorum ki bundan kurtulmak için başka şeyler düşünmem gerek. Yeryüzünde David'in o balığı yakalamasından başka bir istediğim yok. Esaslı balık bu. Hele bir görelim de. Ben yıllar önce bir kere seninle balığa çıktığımda görmüştüm bir tane. Kılıcıyla iri bir yem parçasına vurmuş, sudan dışarı zıplamıştı. Dev gibi bir şeydi. Düşlerimde hep onu görürdüm. Şimdi aşağı inip içkileri hazırlayayım. Acelesi yok, dedi babası. Sırtı olmayan döner iskemledeki David, ayaklarını kıç küpeştesine dayamış, oltayı kollarıyla, sırtıyla, baldırlarıyla çekiyor, sonra indirip makarayı sarıyor, sonra bir daha çekiyordu. Bir santim, iki santim, kimi zaman 5-6 santim sarıyordu makaraya. İskemlerin kollarını tutan Eddie, ''Başında bir şey yok ya!'' diye sordu. David başını salladı, Eddie elini oğlanın başı üstüne koydu. ''Kasket hala ıslak. Balığın canını okuyorsun Davy. Makine gibi.'' ''Şimdi biraz daha kolaylaştı.'' dedi David kupkuru bir sesle. ''Öyledir. Şimdi gevşeyen bir şey var. Öteki türlü sırtın kopuyordu çekeceğim diye.'' ''Gereğinden fazla zorlama.'' dedi Roger. ''Çok iyi gidiyorsun Dave.'' ''Su yüzüne çıkınca zıpkınlayacak mıyız?'' diye sordu Andrew. ''Lütfen balık hakkında konuşma.'' dedi David. ''Bir şey demiyordum ki.'' ''Lütfen sus Andy, lütfen, özür dilerim.'' Andrew da yukarı çıktı. Başında uzun siperli bir kasket vardı. Ama babası oğlanın gözlerinin nemli olduğunu görüyordu. Çocuk dudakları titrediği için başını öte yana çevirdi. ''Kötü bir şey söylemedin.'' dedi Thomas Hudson. Andrew başını çevirmeden cevap verdi. ''Şimdi balığı kaçırırsa ben konuştuğum için kaçırdığını söyleyecek.'' ''Oysa ben her şeyi hazır etmek istemiştim.'' ''Dev'in sinirli olması doğal.'' dedi babası. Yine de saygılı olmaya çalışıyor. ''Biliyorum. Bay Davis kadar iyi uğraşıyor balıkla. Ama yine de öyle bir şey düşünebildi diye üzüldüm ben.'' Oltanın ucunda böyle büyük bir balık oldu mu pek çok kişi sinirlerine hakim olamaz. Bu da Dev'in ilk büyük balığı. ''Sen hep kibarsın ama. Bay Davis de.'' ''Her zaman öyle değildik. Birlikte büyük balık avcılığını öğrenirken hep heyecanlı, kaba ve alaycıydık. Berbattık ikimiz de.'' ''Sahi mi?'' ''Sahi elbette. Sanki herkes bize karşıymış gibi davranır, azap çekerdik. Doğal bu da. Başka bir yolda işi öğrendiğin zaman gelen disiplin ve sağduyudur. Kaba ve sinirli davranmakla büyük balık avlanmayacağını öğrendiğimizde saygılı olmaya başladık. Zaten öyle davranıp da yakalamışsak bunun zevkli bir yanı olmuyordu. Ama ikimiz de çok berbattık doğrusu. Sinirli, küskün ve her şeyi yanlış anlayan. Hiç de eğlenceli değildi. Onun için şimdi hep saygıyla yaparız mücadelemizi. Bunun üzerine konuştuk ve ne olursa olsun saygılı olmaya karar verdik. ''Ben de saygılı olacağım.'' dedi Andrew. ''Ama Dev'in yanında kimi zaman çok güçtür saygılı olmak. Baba, Balığı gerçekten yakalayabilir mi dersin? Yani bu bir düş falan değil, değil mi? Bunun hakkında konuşmayalım. Yine yanlış bir şey mi söyledim baba? Hayır, ama böyle konuşmak şanssızlık getirir. Yaşlı balıkçılardan öğrendik bunu. Bu lafı kim çıkarttı onu bilmiyorum ama. Dikkatli olacağım öyleyse. İşte içkin baba, diye Tom aşağıdan kadehi uzattı. Kadehin çevresine buz erimesin diye 3 kat kağıt sarılmış ve kağıdın açılmaması için de üstüne bir lastik geçirilmişti. Şekersiz biraz da limon koydum. Böyle istiyordun değil mi? Ama istersen değiştirebilirim. Bu iyidir. Hindistan'ca bizi suyla mı yaptın? Evet, Eddie'ye de bir viski hazırladım. Bay Davis bir şey istemedi. Sen orada mı duracaksın Andy? Hayır, aşağı geliyorum. Tom yukarı çıktı. Andy aşağı indi. Thomas Hudson arka tarafa bakınca suyun içinde oltanın açısının değişmekte olduğunu gördü. Dikkat Roger! Diye seslendi. Yukarı çıkıyor galiba. Geliyor! Diye bağırdı Eddie. O da dikkat etmişti olta ipinin eğiminin değiştiğini. Dümene dikkat et! Thomas Hudson ne kadar manevra yapacak ip kaldığını öğrenmek için makaraya baktı. Makara çeyrek dolu bile değildi. Birden boşalmaya başladığında Thomas Hudson da hemen motoru çalıştırıp ipin eğimine doğru dümen kırdı. Geri! Geri! Diye bağırdı. Eddie, balık yukarı çıkıyor. Dönmeye yeterli oltamız kalmadı. Roger David'e sırığı kaldır! Dedi. Aşağı çekmesine izin verme. Sonra Thomas Hudson'a döndü. Elinden geldiğince üstüne git Tom. Tamam, olabildiği kadar.